بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل للمطففین، گندی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب خود معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. واذا کانوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب دوسروں کو معاف کر لیا قول کر دیتے تو گھٹا دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے. يوم يقوم الناس لرب العالمين، بس لوگ اپنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، ہرگز نہیں، بس کردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے. وما ادراك ما سجين، اور آپ کیا جانیں کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے. كتاب مرقوم، ایک کتاب لکھی ہوئی. ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به الا كل معتد اثيم، اور اسے صرف وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا سنگ لگ گیا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقينا ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. ثم إنهم لصال الجحيم، پھر یقینا یہ جہنم میں گرنے والے ہیں. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. وما أدراك ما عليون، اور آپ کیا جانے کی کیا بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے. كتاب موقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. يشهده المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. على الأرائك ينظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. يسقون من رحيق مختوم، انہیں سر بھر خالص شراب لائی جائے گی. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، جس کی بہر کستوری کی ہوگی. نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں میں مسابقت کریں. ومزاجه من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عینا یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بے شک مسلم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس گزرتے تھے دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھروں پر لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے یقیناً یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا نا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے.